olan dostum, biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyormuşum meğer. Mürekkeple ben bir olursam giderilir sandım keder. İlk değil, bu son değil. Yanmıştım olmasaydın eğer. Daha köz için ben bilemedim, söz geçiremedim. Duy, unut, hiç söylemedim, unutamıyorum. Ah, denedim köz için ben bilemedim, söz geçiremedim. Unut, hiç söylemedim, unutamıyorum. Ah, denedim. Ah, denedim. Boşluğa bağırıyorum, olanca kuvvetimle boşluğa. Kimsesiz mağaralar gibi duruyorum ormanın ortasında. İlk değil, bu son değil. Yanmıştım olmasaydın eğer. Daha köz için ben bilemedim, söz geçiremedim. Dur, unut, hiç söylemedim, unutamıyorum. Ah, denedim köz için ben bilemedim, söz geçiremedim. Dur, unut, hiç söylemedim, unutamıyorum. Ah, denedim. Ah, bilemedim, söz geçiremedim. Duy, unut, hiç söylemedim, unutamıyorum. Ah, denedim köz için ben bilemedim, söz geçiremedim.